program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 kwietnia, jest 12. Michał Przewa, zapraszam na serwis Trójki. Ostatniej doby potwierdzono niespełna 10 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 64 osoby. Na stronie polskieradio24.pl rozpoczyna się transmisja mszy ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Od dziś w ukraińskiej stolicy obowiązują nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Minionej doby potwierdzono 9902 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 64 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 30 tysięcy. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 2 448 tysięcy zakażeń koronawirusem. W sumie zmarło nieco ponad 55 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 2 miliony 9 tysięcy. Na stronie polskieradio24.pl rozpoczyna się transmisja mszy ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Mogą ją śledzić osoby, które chcą wziąć udział w liturgii, a równocześnie starają się izolować w związku z pandemią. Poniedziałek Wielkanocny jest kolejnym dniem uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, jednego z najważniejszych wydarzeń roku liturgicznego dla chrześcijan. Choć wierni tego dnia nie są zobowiązani do udziału w mszach, to są one sprawowane jak w niedzielę. W poprzednich latach w wielu kościołach gromadziły się duże grupy wiernych. Dziś, w związku z trwającą pandemią, osobisty udział w mszach jest utrudniony. W obiektach kultu religijnego może przybywać maksymalnie jedna osoba na 20 m². Obowiązkowe jest zachowanie dystansu i zasłanianie nosa i ust. Dodatkowo wiele osób przebywa na kwarantannie albo po prostu obawia się wychodzenia z domu. Episkopat przypomina w ostatnich dniach, że osoby, które nie mogą osobiście wziąć udział w mszy, mają możliwość śledzenia jej online. Transmisje prowadzone są z wielu świątyń. Msza odprawiana w południe w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej transmitowana jest na stronie polskieradio24.pl. Karol Cyrówka, Polskie Radio. Drapanki, pisanki, kraszanki, oklejanki czy dekorowane różnymi technikami jaja są ozdobą wielkanocnego stołu. Jedną z najbardziej popularnych technik jest batik, polegający na nakładaniu gorącego wosku na powierzchnię jajka, a potem zanurzaniu go w barwniku. Powstające w ten sposób pisanki mają kilka powtarzających się motywów, mówi twórczyni pisanek Wiesława Rybka z Futomy na Podkarpaciu. Najczęściej to są takie stare wzory, gwiazdy, słoneczka, kwiaty, wiatraczki, lilijka, wzór lilijki harcerskiej, łańcuchy, gałązki bazi, kurze stopki, kropeczki. Tradycja nakazuje, aby do kolorowania jajek wykorzystane zostały barwniki naturalne, dodaje Wiesława Rybka. Nasze babcie najczęściej robiły wywar z łusek cebuli i wkładały już upisane jajko do tego wywaru. Im dłużej to jajko było w tym wywarze, tym był intensywniejszy kolor. Od żółtego do ciemnobrązowego. Kolor zielony daje wywar z pędów żyta, a szary z szyszek olchy. Od dziś w ukraińskiej stolicy obowiązują nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Zamknięte są wszystkie placówki edukacyjne, transport miejski dostępny jest tylko dla posiadaczy odpowiednich przepustek. Obostrzenia mają obowiązywać co najmniej do 16 kwietnia. Oprócz szkół podstawowych, których uczniowie pracują od dziś w systemie online, zamknięte też są żłobki i przedszkola. Ograniczono kursowanie komunikacji miejskiej. Korzystać z niej mogą jedynie pracownicy ważnych strategicznie przedsiębiorstw za okazaniem specjalnych przepustek. Wydają je władze miasta. Tymczasem rozpoczął się już handel przepustkami. Pracownicy magistratu złożyli doniesienie do policji o internetowych ogłoszeniach oferujących kupno takiego dokumentu. Ograniczenia w korzystaniu z transportu miejskiego przełożyły się na zwiększenie porannych korków. Oprócz obostrzeń obowiązujących od dziś, obowiązują też ograniczenia wprowadzone wcześniej, m.in. zamknięcie sklepów przemysłowych i restauracji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Arie dwóch wybitnych kompozytorów okresu baroku zabrzmią w poniedziałek wielkanocny na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Będzie to finał festiwalu Misteria Paschalia 2021, mówi szef muzyczny radiowej dwójki Andrzej Sułek. Jeden jeszcze akcent związany z festiwalem Misteria Paschalia. O 18:00 koncert Natalii Kawałek i kapeli Krakowienzis. To wydarzenie muzyczne odbędzie się w Krakowie, a w programie pełna blasku muzyka europejskiego baroku, Vivaldi i Handel. To nie tylko uczta dla ucha, ale także dla ducha. Zapraszam. Muzyków poprowadzi Robert Bachara. Radiowa Dwójka jest patronem medialnym festiwalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Świąteczne popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, miejscami deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie krupa śnieżna. Miejscami mogą wystąpić także słabe burze i wszędzie silny wiatr. W Łebie 4 stopnie, w Szczecinie 5, w Poznaniu 8, w Suwałkach 11, w Warszawie 12, w Rzeszowie i Wrocławiu 13, a w Krakowie 14. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. Kupuj na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy ja dobrze słyszałem w prognozie pogody? Śnieg z deszczem, krupa śnieża? Nie. Wróć. 6:00. Dzień dobry. Czasem może zrobić kuku z prawdą prognozę pogody. Dla państwa mówię tak, gdzieś wiosenne akcenty, od razu słońce, troszkę cieplej się zrobi i czytam prognozę pogody najbliższej nocy od -6 do -4 stopni miejscami. Grubość pokrywy śnieżnej miejscami możliwa do 10 centymetrów. Tam z taką prognozą pogody, naprawdę. Szukamy lata. Każdy ma swoje lato. O właśnie, akcent z tym filmem związany dziś w fajnym filmie, to już za nieco ponad pół godziny. Będzie o wielkanocnych potrawach na świecie, o tych najbardziej oryginalnych przysmakach świątecznych zagranicznych kuchni. W serwisie informacyjnym mówiliśmy o koncercie, o finale Misteria Paschalia. Dziś także to już za kilka chwil zapowiedź tego, co będzie się działo wieczorem w trójkowy felieton kulturalny. To już za moment. Trzeci Polskiego Radia. I don't need- White Lies, idealny na dziś w nagraniu Bigger Than Us. 18 minut po południu. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler, dzień dobry. Jakieś plus minus 450 lat temu grupka fanów kultury antycznej zrobiła remanent wiedzy i wyszło im, że mitologia jest, architektura jest, dramat jest, rzeźba jest, a nie ma muzyki. A że byli ambitni i duch przygody w nich był, stwierdzili, że nie ma, żeby nie było i postanowili wskrzesić tę muzykę, mimo że nic praktycznie nie zachowało się z tamtych czasów. Nazwali się kameratą florencką. Tworzyli, pisali, myśleli, kombinowali, grali i wystawiali, aż powstał utwór muzyczno-słowny, który stworzyli Jacopo Peri i Ottavio Rinuccini pod tytułem Eurydyka, który to w ramach rozrywki weselnej obejrzeli w 1600 roku nowożeńcy Maria Medycejska i Henryk IV Wielki, pierwszy z dynastii Bourbonów. I byśmy o tym nie wiedzieli, gdyby nie to, że ten sposób tworzenia muzyki i słowa stał się wywrotowy. Od tej daty liczy się powstanie opery. Morał z tego może być taki, że co jakiś czas warto zrobić remanent tego, co się wie, ma i czego brakuje do szczęścia. Pewien uczeń kierunku mechanika automatyki przemysłowej zrobił sobie taką inwentaryzację wiedzy przed klasówką z matematyki i doszedł do wniosku, że do szczęścia brakuje mu ominięcia szkoły szerokim łukiem w dniu klasówki, co też uczynił, ażeby dać sobie i nauczycielowi szansę na wybrnięcie z tej trudnej sytuacji, zapisał się tego do szkolnego chóru. I tam sobie młody spawacz podśpiewywał, aż się rozśpiewał na dobre, jakieś plus minus 20 lat później. Był już jednym z najlepszych tenorów na świecie, a 3 lata temu, w 2018 roku, został okrzyknięty najlepszym śpiewakiem i nagrodzony operowym Oscarem International Opera Award. I dziś proponuję Państwu posłuchać jego koncertu. Myślę, że część już z Państwa wie, o kim mówię. Piotr Beczała. Dziś jego koncert będzie emitowany na BOD Teatru Wielkiego o godzinie 19, a koncert został zarejestrowany 17 marca tego roku w Teatrze Wielkim. Proponuję Państwu również zrobić remanent wiedzy, potrzeb, bo jak widać, to może być wywrotowy moment. Niekoniecznie dziś, ale za 20-30 lat i nie wiadomo, kto to będzie wspominał. Dobrego świątecznego poniedziałku. Na marginesie mówiłam, poniedziałki są najlepsze. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Bardzo dziękujemy i nim ten wieczorny koncert, jeszcze polecamy Państwu ekskluzywną rozmowę. Ja właśnie z Piotrem Beczałą w naszej audycji, to po 14.30. Ale nim to też koncertowo i przepięknie. To już teraz. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, pomyśl, pomyśl i sprawdź, czy nie pięknie robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz. Twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, brawa, brawa dla Państwa, tak, nie bójmy się, dla tych wszystkich, którzy świętowali, obchodzili to święto i dzielnie znoszą te wszystkie obostrzenia pandemiczne, jak się okazuje. No, z dala od rodziny świętujemy, ale na szczęście przy radioodbiorniku i w pewien sposób też naprawiając święta jesteśmy razem. Także ci, którzy nie tylko właśnie z dala od najbliższych, ale również i w pracy, tak jak pan Tomek z okolic Kielc, który to śle świąteczne życzenia najlepszego wszystkim słuchaczom i trójkowiczom. W czasie epidemii życie w miarę możliwości, pisze pan Tomek, przeniosło się do internetu. Niestety śmigus dyngus chyba również stosuje się do obostrzeń. Nie jeżdżę autobusem od rana, ani jednego wiadereczka, psikaweczki, ani strzykaweczki. No, no, no, dobrze, stosujmy się do obostrzeń pandemicznych, a te strzykawki zostawmy sobie do ważniejszych celów. Tym niemniej bardzo dziękujemy za życzenia i gdyby państwo mieli ochotę, zachęcamy. W ten sposób możemy połączyć, no tak jak już wspomniałem, tych, którzy gdzieś się rozsiani po świecie, nawet i po kraju, z dala od rodziny, stosując się w tych obostrzeniach pandemicznych, również i w pracy. Staramy się łączyć słuchaczy. W tej sprawie trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo, także smsowo 71335. 27 minut po 12. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing

tak krzątamy się z kuchni do pokoju i tak, no gdzieś już tam pora obiadowa, już coś wyczuwam, jakąś kaczkę z jabłkami czy coś takiego, zbliża się pora obiadu, choć przecież w Wielkanoc pewnie każdy posiłek jest prawdziwą ucztą. Zajrzyjmy więc na stoły wielkanocne, ale nie te, które dobrze znamy, ale te u naszych bliższych i dalszych sąsiadów. A w kulinarną podróż do Hiszpanii, Francji i na Ukrainę zabierze nas teraz nasza reporterka Aleksandra Krawczyk. Wielkanoc to nie tylko piękne święta, ale i smaczne potrawy. A jakie dania królują na stołach w innych krajach? Świąteczna babka la Colomba, powiedzmy najważniejszy taki kulinarny symbol włoskiej Wielkanocy. Pan Dominik, polski Włoch. Colomba to jest gołębica, czyli symbol, który się pojawia w Piśmie Świętym. I jest to po prostu babka wielkanocna z ułożonymi na wierzchu migdałami. Jeszcze jest taki tort wielkanocny, ale to nie jest deser, mimo że u nas torty się kojarzą ze słodyczami. Jest to po prostu placek przygotowany na słono i nadziewany jest na przykład szpinakiem, rykotą i na przykład do wyrobienia ciasta dodawany jest parmezan i pecorino. Też jest takim właśnie jednym z głównych dań wielkanocnych. Jeśli chodzi o słodycze, szczególnie jeśli w rodzinie są dzieci, to tutaj nie może zabraknąć takich dwóch wypieków. Pani Katarzyna, nauczycielka hiszpańskiego. Jedno to jest rosca de pascua, bo pascua to jest właśnie Wielkanoc po hiszpańsku. To jest taki okrągły biszkop z dziurką w środku. Tradycyjnie jest on dawany dziecku przez ojca chrzestnego w niedzielę palmową. Z kolei mona de pascua, też biszkop, tylko nie ma tej dziurki, tylko na środku kładzie się jakieś jajko, na przykład z czekolady albo figurki. To ciasto jest dawane przez matkę chrzestną Wielkanoc. U nas w Stanach to na święta zawsze musi być szynka pieczona w miodzie. Pan Bartek, Polak mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Do tego zapiekanka z zielonej fasoli. Słodkie albo te normalne ziemniaki, ale tłuczone z czosnkiem. Lub jak ktoś lubi, taki mac and cheese, makaron z serem pieczony. Tradycyjne danie to bez wątpliwości jagnięcina. Mówi pan Frederik Constant z Instytutu Francuskiego i podkreśla, że menu zależy od regionu. Ja pochodzę z Wandei, to ze strony tak Oceanu Atlantyckiego. U nas na pierwsze danie je się owoce morza, szczególnie ostrygi. A jeśli chodzi o deser, też w moim regionie przygotuje się tradycyjnie właśnie na Wielkanoc drożdżówkę w formie warkocza. Pochodzę z Podkijowa, czyli to jest centralna Ukraina. Pani Aleksandra, Ukrainka mieszkająca w Polsce. I u nas na święta szyję jajka. Jajka mają być gotowane. Oczywiście je tam ozdabiamy w różne sposoby, ale zazwyczaj moja rodzina farbuje te jajka w cebuli, czyli się rzuca tam cebulę do wody i wtedy te jajka mają kolor czerwony. Je się cebulę zieloną. Pieczona wieprzowina, kiełbasa domowa, babka wielkanocna, u nas to się nazywa paska. To się robi z ciasta drożdżowego. Na południowym zachodzie, czyli bardziej zachodnia część Ukrainy, w tym regionie moja babcia, ojczyma mama, robi barszcz biały i on się robi z białego buraka, tego słodkiego. Ja chyba to bardziej kocham niż barszcz czerwony ukraiński. Mimo różnorodnego menu, wniosek jest jeden. Ulubione dania nie zawsze muszą być związane z naszym regionem. A już niewątpliwie samo wyobrażenie wymienionych smakołyków zachęca do ich spróbowania. My zachęcamy do eksperymentowania w kuchni. W końcu świętować można cały rok. A tak uspokajam, że przecież kuchnie też się wyremontują. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause people still need cash to buy their freedom. parę wielkanocnych motywów już odszukałem w dzisiejszej muzyce, to z serdecznościami świątecznymi od pana Pawła, ale tematu wody jeszcze nie było, choć redaktorek, oj, dobrze, dobrze, staram się mówić rzeczy, a tu proszę, że niby leje wodę. To za chwilkę będzie, między innymi ten znamienny fragment: przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody. No niech będzie temat wodny w utworze grupy Dab. Za chwilę fajny film, a wcześniej okazja do tego, by zrobić głośniej, ponucić, troszkę polać wodę, pośpiewać. Włosy dotyczą spotykały mu kratki, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda nad twami. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały, jeszcze do tematu najważniejszego, może nie leitmotivu dzisiejszego spotkania. Wrócimy. Co tam, panie, na zegarze? Zaczyna się 13. Fajny film. No to nasza kolejna kulturalna propozycja. Sandrę Drzymalską możemy oglądać właśnie w sieci w jednej z niedawnych polskich premier, w filmie Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato, a na swoje premiery czekają także kolejne produkcje z udziałem aktorki i również kolejne tak zwane filmy mikrobudżetowe, których w Polsce powstaje teraz, jak się okazuje, coraz więcej. Z Sandrą Drzymalską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To po prostu film fabularny, tylko nieco krótszy, ale daje możliwość na przykład zadebiutowania reżyserowi. A jak już o tym mówimy, no to trzeba wspomnieć, że już niedługo premiera kolejnego twojego filmu mikrobudżetowego, za rolę, w którym otrzymałaś wyróżnienie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mam na myśli film Ostatni Komers w reżyserii Dawida Nikla. Co byś powiedziała na zachętę, bo premiera jest planowana, jeśli się nic nie zmieni, na połowę maja. Tak, to powiedziałam o tym filmie. Tak. No, Dawid, mam wrażenie, że proponuje coś nowego w polskim kinie i prowadził zupełnie inne spojrzenie na młodzież polską i ich jakieś, to co oni przeżywają w środku. Zainteresowania, dramaty. Relacje. Mhm. Tak, tak. I to jest bardzo, bardzo ciekawe kino. Jeśli chodzi też o stylistykę, o zdjęcia, też jeśli chodzi o aktorów, no bo jedną z głównych ról w tym filmie gra Naturszczyk. Aha. I Dawid zresztą bardzo chciał, żeby to był Naturszczyk, bardzo mu na tym zależało. I to jest film, który rzeczywiście opowiada o pewnym wieku w życiu każdego z nas i przedstawia to w bardzo wrażliwy, piękny i magiczny nawet sposób, powiedziałabym. No tak, bardzo interesujący również wizualnie. Tak, tak. To Ostatni Komers Dawida Nikla. Pewnie wrócimy do rozmowy na temat tego filmu przy okazji jego majowej premiery, ale korzystając z okazji jeszcze chyba zapowiemy jedną tegoroczną premierę filmu, na który czekamy. To Najmro. Kocha, kradnie, szanuje w reżyserii Mateusza Rakowicza. Tam chyba mniejsze miałaś zadanie aktorskie. Tak, tak, tak, tak. To nie była główna rola, to była rola drugoplanowa. No i to jest komedia sensacyjna, osadzona w latach 80., bo opowiada o Zdzisławie Najmrockim, takim polskim celebrycie. On przez to, że uciekł 27 razy z więzienia w czasach PRL-u, stał się sławnym tak naprawdę celebrytą i był takim trochę Robin Hoodem, powiedziałabym, polskim. I tak, film jest obsadzony w latach 80. w tych realiach i rolę, którą ja gram, to jest postać młodej, która jest częścią frajny Zdzisława Najmrockiego. No i to warto czekać na ten film, bo chyba za dużo też nie mogę o nim powiedzieć jeszcze. Czyli taka młoda rozbójniczka, tak? Tak, tak, tak. Mhm. A znany już jest termin premiery może? Nie mam pojęcia. Ten termin gdzieś się pojawiał cały czas, ale no on jest cały czas zmieniany. Już chyba był zmieniony 3-4 razy ze względu właśnie sytuacji, w której się znajdujemy. No tak, tak, naprawdę tak jak to bywa w czasach pandemii. Tak, tak. Nic nie jest pewne, ale pozostajemy z nadzieją, że Najm Rokocha kradnie szanuje. To jedna z premier tego roku. I być może będzie miała ona miejsce tuż po wakacjach we wrześniu. Z aktorką Sandrą Drzymalską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jeszcze pani Ola dopowiada w Badeni Witterbergi w drugi dzień świąt. Sama rozkosz na stole króluje. Uwaga, kto głodny, niech nie słucha. Ciasteczka z rodzynkami. Do tego krem czekoladowy, rzecz jasna, z gorącej czekolady. No i żeby to wszystko dobrze się w brzuszku włożyło, mocne espresso. Jak ja tęsknię, to tak w uzupełnieniu, pani Ola. Bardzo dziękujemy za takie smakowite uzupełnienie. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl mailowo, 71335 SMS-owo, za 5 minut o 13 serwis. Wstaję.